wszystko. Zapraszamy na dni otwarte Honda Dream Days 17 i 18 stycznia. Wtedy możesz zyskać jeszcze więcej. Przyjedź i sprawdź. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 12 stycznia, minęła 17. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. Zderzenie ciężarówki z autobusem na remontowanej trasie Gorlice-Rzeszów. Rannych jest 12 osób. Stan dwóch poważny. Na Śląsku i szefowa rządu, i prezes PiSu. Przyjechaliśmy tutaj, żeby was wesprzeć. A protest górników przybiera na sile. 80 euro mandatu za całowanie kierowcy, 1000 za golenie się i malowanie. Hiszpańska policja tłumaczy kary bezpieczeństwem na drodze. 12 osób trafiło do szpitala, dwie mają poważne obrażenia. To skutek wypadku, do jakiego doszło w miejscowości Lubla na Podkarpaciu. Nie wiadomo jeszcze, dlaczego doszło do zderzenia ciężarówki z autobusem, który kursuje na trasie Gorlice-Rzeszów. Jechało nim kilkanaście osób, mówi Trójce Paweł Międlar z podkarpackiej policji. Doszło do zderzenia w miejscu, w którym prowadzone były roboty drogowe. Do szpitali w Krośnie, Rzeszowie i Jaśle trafiło 12 osób. To są kierowcy obu samochodów, a także pasażerowie autobusu. Co najmniej dwie osoby mają poważne obrażenia. Na miejscu ciągle trwają oględziny, zabezpieczanie śladów, co posłuży policji i prokuraturze do odtworzenia tego wypadku, ustalenia jego przyczyn. Trasa między Krosnem a Jasłem cały czas jest nieprzejezdna, a informacje w sprawie tego wypadku otrzymaliśmy od naszego słuchacza. Reporter Trójki czeka na informacje od państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Teraz w serwisie coraz bardziej bojowe nastroje wśród górników. W Brzeszczach mieszkańcy grożą, że będą do skutku blokować trasę biegnącą wzdłuż zakładu. W ten sposób solidaryzują się z 700 górnikami, którzy od środy prowadzą podziemny strajk. Ja jestem matką dwóch synów, którzy tu pracują. Mają dzieci i trzeba pikietować, bo z czego będą żyć? Przepracowałem tu 35 lat na tej kopalni. Teraz na emeryturze, no ale popieram. Myśli pan, że kolejne blokady drogi pomogą? Myślę, że pomogą, bo coś się musi stać w końcu. Spacerując cały czas tutaj się zmieniamy po kolei wszyscy, żeby ich wspierać. Nie wiedzie ostatni górnik, tak długo będziemy tutaj chodzić, protestować dzień i noc. Górnicy kompanii węglowej czekają na efekty negocjacji. W Katowicach rozmowy ze związkowcami od 3 godzin prowadzi Ewa Kopacz. Jednocześnie na Śląsk przyjechał prezes PiS Jarosław Kaczyński. Przyjechaliśmy tutaj, żeby was wesprzeć. Wesprzeć w słusznej walce. To, co uczynił rząd, co przygotowuje rząd i koalicja rządząca, to jest nic innego jak podniesienie ręki na górnictwo, na Śląsk, na was, na wasze rodziny. Lider PiSu tak mówił przed bramą kopalni Pokój, ale związkowcy Jarosławowi Kaczyńskiemu nie uwierzyli. Jak powiedział kiedyś Jarosław Kaczyński, że co Śląsk jest patologią, a teraz jest za nami, bo jest przeciwko PO. I taka jest prawda. Nic więcej, w ogóle się nami nie przejmują, tylko dbają o to, żebyśmy na nich zagłosowali. Na niczym więcej im nie zależy, taka jest prawda. Jak są restrukturyzacje, niech zaczną od rządu. Ile tam pieniędzy jest przewalonych? Gdzie są te pieniądze? Wiadomo, że w rozwiązanie sporu nie zaangażuje się prezydent Bronisław Komorowski, jednak uważa, że to nie jest rola głowy państwa. Z delegacją rodzin górniczych, które przyjechały do Warszawy, spotkała się jego żona. Prezydencka minister Irena Wójcicka po rozmowach podkreślała, że zarówno pani prezydentowa, jak i prezydent nie są stroną w tym konflikcie. Pani prezydentowa podkreślała, że niezbędny jest dialog obu stron, związków zawodowych i rządu i poszukiwanie wspólnych rozwiązań. Pan prezydent bardzo pilnie i z niepokojem obserwuje sytuację w górnictwie. Będzie zachęcał obydwie strony do dialogu i poszukiwania wspólnych rozwiązań. Zgodnie z rządowym planem do likwidacji przeznaczono 4 kopalnie kompanii węglowej. Parę godzin trwała akcja beskidzkich goprowców, ale na szczęście 8 turystów uwięzionych na wyciągu na Skrzyczne jest już bezpieczne. Dolny odcinek kolejki linowej ze Szczyrku został zablokowany, a narciarze utknęli na unieruchomionych krzesełkach. Teraz są sprowadzani w bezpieczne miejsce, informuje ratownik GOPR Jerzy Siodłak. Na krzesełku na szczęście nie było dużo osób, bo było to tylko 8 osób, więc dość sprawnie w zasadzie tutaj ratownicy zawodowi i kilku ochotników udało się zewakuować wszystkie osoby. Natomiast no, trudnością na pewno był dostęp do tych krzeseł, ponieważ w tej chwili jest taka pogoda, że jest bardzo wylodzony jest dojazd, na tym jest świeży śnieg i jest problem z transportem, z dojazdem na miejsce w zasadzie. Na wyciągu doszło do awarii i nie było sposobu, aby kolejkę uruchomić. Całowanie kierowcy grozi mandatem. W Hiszpanii można za to zapłacić nawet 80 euro kary. Policjanci tłumaczą, że to niewinne z pozoru zachowanie może zagrozić bezpieczeństwu na drodze. Kilka dni temu Hiszpanię obiegła informacja o młodej dziewczynie ukaranej przez policję mandatem. Ukarana została za całusa w policzek sprezentowanego jej podczas jazdy przez narzeczonego. Pokrzywdzona zapewniała, że przez cały czas patrzyła na drogę, a w dodatku jechała wolno. Przyznanie mandatu skrytykowały media i użytkownicy internetu. Dzisiaj policja drogowa zajęła w tej sprawie oficjalne stanowisko. Nie pozwolimy, abyś oddała życie za pocałunek, napisała w uzasadnieniu, które zamieściła na portalu społecznościowym. Dokumentowi towarzyszy krótki film, na którym siedzący z tyłu pasażer obejmuje prowadzącą pojazd. Policja przypomniała, że mandatami sięgającymi nawet 1000 euro karane jest golenie się, malowanie i jedzenie za kierownicą. Zapewniła jednocześnie, że takie zachowania wcale nie są rzadkością. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. I to tyle w tym serwisie Trójki. Sport i Michał Gąsiorowski. Manuel Neuer, Lionel Messi czy Cristiano Ronaldo. Jeden z nich otrzyma dziś złotą piłkę dla najlepszego piłkarza na świecie w plebiscycie FIFA i France Football. Rok temu zwycięzcę ogłosił sam Pelé. Name is Cristiano Ronaldo. A Ronaldo płakał jak bubr, bo wcześniej przez 5 kolejnych lat wygrywał Messi i Portugalczyk tracił już nadzieję, że jemu też się uda. W tym roku spore szanse ma też Manuel Neuer. Bramkarz Bayernu Monachium świetnie spisywał się w klubie, a jego wkład w zdobycie Mistrzostwa Świata przez Niemców był ogromny. Przy okazji dowiemy się też, kto zostanie zwycięzcą w kategorii najpiękniejszy gol sezonu. Po raz pierwszy w historii jedną z trzech nominowanych jest kobieta. To Irlandka Stephanie Roche, która do Zurichu przyleciała z rodziną i przyjaciółmi. Jesteśmy niesamowicie podekscytowani. Już na samą myśl o tym czułam ekscytację, a teraz jesteśmy tutaj i muszę przyznać, że towarzyszą nam wielkie emocje. Na razie jest fantastycznie, mam wielkie wsparcie, teraz nie mogę się już doczekać gali. A ta rozpocznie się o 18.30. Oprócz Stephanie Roche w czołowej trójce tych, którzy strzelili najlepsze gole w zeszłym roku, znaleźli się James Rodriguez i Robin van Persie. Obaj za gole strzelone na mundialu, oba fenomenalne. Przyznam szczerze, że gdybym ja miał wybrać, to wybrałbym chyba van Persiego. Na razie wybrano najlepszą jedenastkę ostatniej kolejki Ligi Hiszpańskiej, a w niej znalazł się Przemysław Tytoń. Polak gra w broniącym się przed spadkiem Elche, w dużej mierze dzięki Tytoniowi. Elche w niezwykle ważnym meczu pokonało 2-1 Athletic Bilbao. No, polski bramkarz spisywał się znakomicie. Do jedenastki trafili też Messi i Neymar. Teraz zła wiadomość dla fanów Korony Kielce. Korona zgłosiła wniosek o upadłość. Miejscy radni nie przyznali prawie 8 milionów złotych, więc klub nie jest w stanie funkcjonować. Trwają obrady w tej sprawie. W sporcie za 2 godziny więcej m.in. o rajdzie Dakar. Dziś ścigają się tylko kierowcy quadów i motocykli. Na razie Rafał Sonik ma sporą stratę do prowadzącego dziś Chiliczyka Casale. Polak stara się odrabiać cenne minuty, ale to nie jest łatwe. W klasyfikacji generalnej powinien jednak utrzymać pozycję lidera, tyle że znacznie stopnieje jego dotychczasowa przewaga. Wśród motocyklistów Jakub Przygoński na razie jest 15, a Jakub Piątek ma niestety kłopoty z przerywającym silnikiem. Ty już wiesz dzisiaj, czy jeszcze nie? Chodzi ci o ruch popołudniowy? Myślę, że wiem, aczkolwiek premiera o 19, bo jeszcze tutaj, że tak powiem, liczymy. To czekamy. A ty już wiesz, co jutro? Nie wiem, no bo nie wiem, co wy dzisiaj. No dobrze. Dzisiaj, proszę państwa, w nocy pochmurno z opadami deszczu, w górach spodziewany jest śnieg, wciąż wietrznie. Temperatura w nocy powyżej zera, plus 1 stopnia na południu do 4 stopni nad morzem. Jutro pogodnie w centrum i na południu, a na północy będą się pojawiać chmury, które mogą przynieść przelotne opady deszczu. I nad morzem, i w górach wciąż silny wiatr. Temperatura od 5 stopni na Mazurach do 10 na Dolnym Śląsku. A jeśli chodzi o sytuację na Szachownicy, ruch popołudniowy o 19.05, a aktualna sytuacja na facebookowej stronie Trójka w Szachu. Polecam. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Janek Ziobro, Klemens Murańka. Skoczyliśmy do Play, bo w Play jest zasięg 4 skoczni. Jakich skoczni? Zasięg 4 sieci komórkowych. No właśnie. Przejdź do Play jak nasi skoczkowie i korzystaj nie tylko z zasięgu Play, ale też T-Mobile Plus i Orange. Dotyczy ofert głosowych z wyłączeniem LTE. Szczegóły na zasięg 4 sieci.pl. Play. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 17. Dziś grają tylko polscy artyści. Grają i śpiewają. Ale póki co, póki puka w oczy światło, wymacajmy dno, na dnie objąć się tak łatwo. Ale póki na drutach gra wronami wiatr, tańczymy siebie w mieście, w pionie i na wznak. Gęstnieją jesienie, mrok się ściele gęsto. Jeszcze dzisiaj mamy czas, cztery dłonie i dwa ciepła. Wytyczymy parę tras, nim się jesień nie dowlekła. Tańczymy tak, by padał cień na zmęczenia i pewności, że wypełniliśmy ten dzień dla oddechów bez litości. Gęstnieją jesienie, mrok się ściele gęsto. Zawieje zamiecie, zamblinam się w tętno. Gęstnieją jesiennie, Small Mechanics. Dziś tylko polscy artyści. Telefon ze Śląska. Obawiam się, że górnicy nie tyle nie mogą, ile nie chcą się przebranżowić, bo już przejście na inną kopalnię to już jest problem, albo dojazd, albo tamto. Najlepiej zdaje się protestować. Nie jestem górnikiem. Rodzice pracowali na kopalni, na powierzchni już nie pracują. Tata odszedł na emeryturę, mama została wcześniej zwolniona. Ja rozumiem, że to są miejsca pracy, ale błagam. No trzeba się po prostu wziąć w kupę i najłatwiej jest krzyczeć. Sam mam trzy zawody, na razie też bez pracy, ale trudno, tak to już zdaje się musi wyglądać. 22,7 albo zd3@polskieradio.pl. Do protestu górniczego powrócimy w Pulsie Trójki. Za pół godziny zapraszam w imieniu Marcina Zaborskiego. Teraz sygnał popołudniowy. Zapraszamy do Trójki. No i zabieramy się za wiatr, a ten drażni albo wręcz odwrotnie wprowadza w apatię. Nadmierna senność, problemy z zaśnięciem, wszystko może się zdarzyć. Silny wiatr, który wieje od kilku dni, dokucza i ma duży wpływ na nasze samopoczucie. Wczoraj źle spałam. Ale lęków żadnych nie ma. Nie, nie, ale nerwowa jestem bardziej. Ja myślę, że system nerwowy ten wiatr pobudza. Nie jestem lekarzem, ale tak mi się zdaje. Organizm generalnie człowieka bardzo się znosi gwałtowne wahania. Wszystkiego, od poziomu cukru we krwi, poziomu ciśnienia, aż po cieszenniki zewnętrzne. Psychiatra dr Michał Skalski. Gwałtowne zmiany ciśnień, gwałtowne zmiany temperatury. Wczoraj wracałem z urlopu narciarskiego i przejechałem z plus 15 stopni do minus kilku w ciągu kilku godzin. To nie może być obojętne dla organizmu. Szalenie dynamiczna sytuacja w pogodzie. Synoptyk Anna Nemec, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Generalnie przygnębiająca pogoda. Słońca niewiele, wieje, pada, parasolki wywraca na drugą stronę, więc niesympatyczna pogoda. Kulający w uszach wiatr i obezwładniający. Tak, jest to niebezpieczne i nie tylko dla osób poruszających się piechotą, ale też dla jeżdżących samochodami. Gotowa jestem gryźć, strzelać. Staram się tłumaczyć sobie, że wszystko jest okej. Okay. Są sprawy ciśnieniowe jakieś prawdopodobnie. Trudno, żebym sobie mierzyła co chwilę i brała środki uspokajające, bo to szkodzi na co innego. Na pewno gorzej ludzie śpią. Jest gorsze samopoczucie i psychiczne, i fizyczne związane z tym wahaniami pogody. To się odbija na naszym nastroju. Jesteśmy tacy rozbici. Nawet gdzieś czytałam, że silne bóle głowy, lęki, brak refleksu, dostosowania się do sytuacji. Objawy, które mogą wysypać także w depresji, dotykające właściwie wszystkich sfer naszego organizmu, i tej psychicznej, i tej fizycznej. Wiatr południowo-zachodni będzie właściwie w najbliższych 2-3 dniach nad naszym krajem się utrzymywał. Jak silny? Porywy nie są bardzo duże. Dochodzą do 50, lokalnie może nawet 60 km na godzinę, ale to jest nic w porównaniu z tym, co było w weekend. Kiedy nam wiatr da spokój? W połowie tygodnia zacznie wiać wiatr z południa, w piątek. Może on być silny w górach halny, czyli wiatr fenowy. Nawet lekarze określają jako chorobę fenową, taką, która działa na naszą psychikę, właśnie od tego wiatru. Przede wszystkim jest to wiatr suchy. Uważa się, że jego wpływ, szczególnie na psychikę człowieka, jest bardzo negatywny. Nawet się twierdzi, że wzrasta wtedy ilość samobójstw. I jak pani ten wiatr znosi? Wiatr źle, psychicznie, fizycznie dobrze. Ja bez wiatru jestem nerwowa. Tabletkę na uspokojenie. No ale to w nocy tylko wiało przecież. Zosia, system nerwowy podrażnia wiatr. Uspokój się z system nerwowym, właśnie do pracy. Niech sobie wieje. W najbliższych dniach nie widać, żeby pogoda się uspokoiła. Będzie nadal bardzo dynamiczna, nadal będą przechodziły niże, nadal będą nad nami fronty atmosferyczne i takiej pięknej zimy ze słoneczkiem na mroźnym niebie nie widać. Jest jakiś sposób na to, żeby się bronić? Co robić? No chyba po prostu przetrwać. No zawsze możemy wziąć jakieś leki, które będą nam łagodziły te objawy. I ta pogoda się skończy, i ta depresja się skończy, i ta bezsenność się skończy. I ten wiatr się skończy, i kiedyś zaświeci słońce, i jest nas więcej w tej biedzie. Tak, no, wszyscy cierpimy i u wszystkich nas, daj Boże, w ciągu najbliższych kilku, może kilkunastu dni to się skończy i znowu będziemy czuli się zdrowo i szczęśliwie. Przydałoby się słońce, błękitne niebo i do tego śnieg biało na świecie, jakoś od razu lepiej by się zrobiło. A o wpływ wiatru na samopoczucie pytała Ewa Dudzińska. Jeśli chodzi o prognozę, powtórzę, w nocy wciąż jeszcze silny wiatr, a jutro będzie wiało przede wszystkim nad morzem i w górach. Stanie tu rzeka, przy której mógłbym żyć, rzeka, z której wodę mógłbym pić, jak ci, co byli tu przede mną. Niech kierowca nie czeka, ja zostaję, będę częścią tego, co powstaje. Będę święcił zwykłe obyczaje, jak ci, co byli tutaj przede mną. Powstanie tutaj miejsce innych, trochę lepsze, dla ludzi dobrej woli, otworzyć się pozwoli, dla prostych ludzi z wioski, zostawią swoje troski, spotkamy się na mieście, tylko wszyscy ze sobą przyniesie, dobre słowo cenniejsze od chleba, harmonię ducha dzisiaj tego nam potrzeba. Spraw, by twój umysł był jak żyzna gleba, nie próbuj tego rozumieć, tylko czuj. Ten świat jest twój, Próbuj tego rozumieć. Niech powstanie tu rzeka, przy której mógłbym żyć. Rzeka, z której wodę mógłbym pić, jak ci, co byli tu przede mną. Niech kierowca nie czeka, ja zostaję. Będę częścią tego, co powstaje. Będę święcił zwykłe obyczaje, jak ci, co byli tu przede mną. Powstanie tutaj miejsce, od innych trochę lepsze, dla ludzi dobrej woli, otworzyć się pozwoli. Dla prostych ludzi z wioski, zostawią swoje troski. Spotkamy się na mieście, tylko wszyscy ze sobą przyniesie. Dobre słowo cenniejsze od chleba, harmonię ducha dzisiaj tego nam potrzeba. Spraw, by twój umysł był jak żyzna gleba. Nie próbuj tego rozumieć, tylko czuj. Ten świat jest twój. Nie próbuj tego rozumieć, tylko czuj. Damian Syjon Fam. Piosenka Powstanie. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w tym roku wynosi 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat rocznych można dokonywać do 25 stycznia. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. 22 minuty po 17. Zapraszamy do Trójki. Po zamachu terrorystycznym na paryską redakcję Charlie Hebdo, ministrowie spraw wewnętrznych państw Unii Europejskiej chcą wzmocnienia kontroli na zewnętrznych granicach wspólnoty, ale pojawiają się też propozycje kontroli wewnątrz samej Unii. Tego chciałby na przykład hiszpański minister spraw wewnętrznych, który podkreśla, że mobilność wewnątrz Unii ułatwia przemieszczanie się dżihadystom. Dlatego Hiszpania nie wyklucza rozmów o możliwości zmian w traktatach wspólnotowych. Tymczasem prawo unijne dopuszcza przewrócenie kontroli, ale tylko tymczasowo. I tak się dzieje zresztą w niektórych przypadkach. Dr Paweł Świeboda, szef Fundacji Demos Europa. Po równie krwawych i brutalnych zamachach jak ten w Paryżu przed kilkoma dniami, chociażby po tym jak bomby wybuchły w londyńskim metrze i w autobusie w 2005 roku, również przywrócono w niektórych krajach kontrole graniczne. Także to jest dopuszczalne. Czy to jest ten instrument, który naprawdę pozwoli wychwycić potencjalnych terrorystów? Na pewno jest to jeden z instrumentów. Ekspert do spraw bezpieczeństwa i Unii Europejskiej Marcin Terlikowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Które mogą pomóc w wychwyceniu jakiegoś ruchu między państwami Unii Europejskiej osób, które już funkcjonują w siatkach terrorystycznych. Natomiast to na pewno nie zakończy zagrożenia terrorystycznego w Unii Europejskiej, bo ono było, jest i będzie i raczej będzie rosło w najbliższych latach, a nie malało. Tego typu atakom jest bardzo trudno zapobiec. To jest, w zasadzie mówimy raczej o kontroli internetu, która nie jest możliwa. Ale w pewien sposób taka kontrola na granicach mogłaby pomóc, sam pan powiedział. Dajmy przykład. Choćby uciekający terroryści, którzy zostali w jakiś sposób namierzeni przez służby, no, próbują przedostać się gdzie indziej. Na pewno. W takiej sytuacji to mogłoby pomóc, ale pamiętajmy, że jeśli służby wewnętrzne danego państwa wiedzą o tym, że funkcjonuje jakaś siatka terrorystyczna, rozpracowują jej członków bądź osoby podejrzane, to one i tak są śledzone, więc kontrola na granicach niewiele zmieni. Osoby, w stosunku do których istnieje podejrzenie o przygotowywanie zamachu lub kontakty z bojownikami, którzy jeździli do Jemenu, do Syrii lub do Afryki, takie osoby są poddane monitoringowi, ponieważ ich potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa jest bardzo duże. Kontrola na granicach może pozwolić dodatkowo wpłynąć na zmniejszenie tego zagrożenia poprzez wychwycenie jakiegoś nietypowego ruchu. Można po prostu się okazać, że zostanie zatrzymany samochód z ludźmi, którzy akurat na przykład przewożą broń lub materiały wybuchowe. Ludźmi wcześniej niezidentyfikowanymi, ludźmi wcześniej nieobserwowanymi. Powstaje pytanie, czy w sensie takim politycznym, społecznym, pozaprawnym byłoby to możliwe? Europeista dr Piotr Zawadzki, Uniwersytet Warszawski. Wydaje mi się, że mogłoby to napotkać pewien problem. Musiałaby być mocna wola polityczna, aby cofnąć się tej integracji europejskiej. No bo swoboda przepływu osób, to zdobycz, można powiedzieć, integracji europejskiej polegająca na zaniechaniu kontroli granicznej, no to jest pewien postęp w kategoriach takich politycznych, nie tylko prawnych, ale politycznych. Jeżeli rezygnujemy z tego, no to troszeczkę cofamy się w samym pomyśle na zintegrowaną Europę czy na integrację europejską. To w takim razie jak traktuje pan wypowiedź szefa MSW Hiszpanii, który mówi, będziemy bronić ustanowienia kontroli na granicach i możliwe, że w konsekwencji trzeba będzie zmodyfikować traktat Schengen, ale jednocześnie mówi, że te kontrole nie byłyby w sprzeczności z zasadą swobodnego przemieszczania się. Czy to się da połączyć, ogień z wodą? Ogień. Tak i nie. Po pierwsze, to nie jest tak, że te kontrole graniczne są zniesione raz na zawsze, nie można się wycofać. Możemy zmodyfikować prawo. Stawiamy barierki na granicach i już. W takiej skrajnej sytuacji. W mniej skrajnej sytuacji, proszę pamiętać, że na lotniskach międzynarodowych ta kontrola graniczna w dalszym ciągu występuje w takim klasycznym rozumieniu. Więc to nie jest tak do końca, że zupełnie ta kontrola jest zniesiona. Takie sytuacje się zdarzają. Wystarczy przypomnieć Euro 2012. My przywróciliśmy wtedy kontrolę na granicach, aby właśnie się upewniać i mieć ten jeszcze jeden filtr. Ale z drugiej strony, czy to nie będzie cofanie się w tych wolnościach europejskich? Bo w gruncie rzeczy, gdyby je wziąć pod lupę, to wolność przepływu towarów, wolność przepływu usług, wolność przepływu kapitału i osób, żadna z nich nie jest w pełni zrealizowana. To prawda i mamy ewidentnie w ostatnich latach pod wpływem kryzysu do czynienia z regresem. Komisja Europejska jest z definicji na straży traktatów i swoje zrobi. Będzie pilnować, żeby którykolwiek kraj członkowski nie poszedł za daleko w emocjonalnym reagowaniu na sytuację i przywracaniu kontroli granicznych. Ten temat najpewniej będą omawiać szefowie państw i rządów Unii Europejskiej 12 lutego na specjalnym szczycie antyterrorystycznym w Brukseli, a o kontrole graniczne wewnątrz wspólnoty pytał dziś Łukasz Walewski. Tu Trójka, 27 minut po 17. Oksygen. Wstaje dzień, mam zmęczony wzrok, a oczy nie śmieją mi się. Czemu gdy wstaje dzień, ja wykrzywiam twarz, a gęba nie cieszy mi się. Czemu gdy wstaje dzień, trudny każdy krok, a w lustrze nie cieszy się nic. Meksykiem. Dziś tylko polscy artyści, dziś w poniedziałek mamy polską środę. Pan Marcin w sprawie górników napisał: Szanowni Państwo, jeśli twierdzicie, że rząd likwiduje rentowne kopalnie, to dlaczego nie zaproponujecie rodacy górnicy odkupienia kopalni za przysłowiową złotówkę i utworzenia spółki pracowniczej? Będziecie sprzedawać węgiel komu chcecie, za ile chcecie, z własnym zarządem i sztabem fachowców? Wtedy nikt się do Was nie będzie czepiał, czy płacicie trzynastki, czternastki, piętnastki czy osiemnastki. Wasza firma, wasze pieniądze, napisał pan Marcin. 22,7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl. A temat górniczych protestów powróci w Pulsie Trójki za niecały kwadrans. Teraz minęła już 17.30, za chwilę ekonomia, ale najpierw skrót wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera. Zaproszenie na to posiedzenie dostali przedstawiciele Stowarzyszeń Górniczych i Zarządu Kompanii Węglowej oraz Związki Zawodowe. Jutro Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych zajmie się projektem ustawy, która realizuje rządowy program naprawczy dla kompanii węglowej. Zakłada on likwidację 4 kopalń. Załogi nie zgadzają się na zamknięcie zakładów i protestują. Ze związkowcami i samorządowcami negocjuje na Śląsku premier Kopacz. Szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz mówi, że warunki przerwania akcji protestacyjnych są oczywiste. Warunki brzegowe zostały bardzo jasno określone, tak? Wycofanie się z tego programu i przede wszystkim w kontekście wczorajszego stanowiska MKPS-u rozmowa nie tylko jednej spółce, ale rozmowa w całym górnictwie. Górniczy związkowcy chcą też rozmawiać z rządem o sytuacji gospodarczej na całym Śląsku, a za chwilę w serwisie ekonomicznym głosy ekspertów. Część mieszkańców Wielkiej Wsi w Małopolsce jeszcze raz będzie mogła pójść głosować. Krakowski sąd unieważnił wybory na radnego gminy w jednym z okręgów. Powód: rażące naruszenia procedury wyborczej, mówi komisarz wyborczy w Krakowie Teresa Rak. Komisja, wszystko na to wskazuje, pomyliła karty do głosowania. Wyborcom z jednego okręgu wydała karty, które były do tego drugiego okręgu. To co najmniej mogło mieć wpływ na wynik tych wyborów. Termin powtórzonych wyborów nie jest jeszcze znany. Wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński oraz członkowie towarzyszącej mu delegacji handlowej są już w drodze do Polski. Usunięto usterkę komputera pokładowego, który zepsuł się w Indiach. Wylecieli z kilku godzin opóźnieniem. Delegacja leci samolotem czarterowanym od lotu. W Trójce teraz już ekonomia. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys. Najpierw kupowano czas, teraz ten czas upłynął. Tak analitycy rynku energetycznego i ekonomiści komentują eskalację konfliktu wokół zmian w górnictwie. Rafał Zasłoń z portalu wysokienapięcie.pl uważa, że część odpowiedzialności za protesty odpowiada poprzednik Ewy Kopacz, Donald Tusk, który obiecał górnikom w maju, że nie będzie zamykania kopalń. Sytuacja finansowa kompanii węglowej była już wówczas dobrze znana i było wiadomo, że plajcie nie da się powstrzymać. Rząd po prostu grał na zwłokę, a potem zrzucił to na barki następcom. Państwowy właściciel kompanii węglowej zawiódł, tak uważa z kolei główny ekonomista Business Center Club profesor Stanisław Gomułka. Właściciel państwowy zawiódł zarówno na szczeblu firm, to znaczy managementu, jak i na szczeblu ministerialnym, nadzoru właścicielskiego. Informacje ze Śląska zbiegają się w czasie z decyzją o zamknięciu ostatnich czynnych kopalni węgla kamiennego w Wielkiej Brytanii. W październiku wygaszona zostanie produkcja w zakładach w Killinley i Thorsby, a w maju przyszłego roku w Hatfield. We wszystkich wydobycie było nierentowne. Wielka Brytania importuje co roku 40 milionów ton węgla. Dobre dane z polskiego rynku pracy. Bezrobocie w grudniu wyniosło 11,5%. I mimo, że to o 0,1 punktu więcej niż w listopadzie, to jest to najniższy odsetek osób bez pracy o tej porze roku od 7 lat. Tak wynika z danych, które dziś opublikowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Na koniec roku pracy nie miało 1 826 000 osób. Ważna ocena rynku ropy ze strony członka saudyjskiej rodziny królewskiej. Książę Al-Walid ibn Talal, numer 20 na liście najbogatszych ludzi świata, stwierdził, że cena ropy już nigdy nie sięgnie 100 dolarów za baryłkę. Jeśli podaż nadal będzie taka jak obecnie, a popyt będzie słaby, można oczekiwać dalszego spadku cen ropy. Jestem pewien, że nigdy nie zobaczymy już 100 dolarów za baryłkę. Taka cena ropy jest sztuczna, nie jest właściwa, powiedział Al-Walid ibn Talal. Dziś ropa pobiła kolejny rekord Brent. Jej europejska odmiana kosztuje już tylko 48,5 dolara. Najmniej od 6 lat. Na koniec zerkamy na notowania giełdowe wspólnie z Rolandem Paszkiewiczem z Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. Dzień dobry, panie Rolandzie. Dzień dobry. Przyzna pan, że dziś na parkiecie emocje dużo mniejsze niż chociażby na Śląsku. No tak, i dużo mniejsze niż w minionym tygodniu, gdzie zmienność WIG-u 20 dzienna zawsze przekraczała 1%. Dzisiaj na koniec sesji spadki na WIG-u, WIG-u 20 o 0,3, więc rzeczywiście niewiele. Warto zwrócić uwagę na SWIG, czyli indeks małych spółek, który po raz kolejny rośnie, jak gdyby wbrew ogólnym trendom, odzyskując tą relatywną siłę. Ale rzeczywiście nasza giełda na tle optymistycznych giełd Eurolandu, gdzie Paryż, Frankfurt rosną ponad 1%, słabo. Natomiast to, na co warto zwrócić uwagę, to to, że dzisiaj mieliśmy historycznie

we found it. Please, simply stay. But you will never, never come back. So I will stay on the river, on the river bank, on the river bank. Stay, I gotta stay on the river bank. This house, this garden, this river will always remind me of you. So I chose to stay, just wishing dreams of our love will come true. Stay, I gotta stay. Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Dobry wieczór. Premier Ewa Kopacz pojechała na Śląsk rozmawiać z górnikami. Żony górników przyjechały do Warszawy rozmawiać z małżonką prezydenta. Prezydent poinformował, że nie zamierza być stroną w sporze pomiędzy pracownikami kopalni a rządem. Odpowiedział w ten sposób politykom PiSu, którzy domagają się zawetowania przez niego rządowych pomysłów na to, jak ratować kompanię węglową. Pomysłów, które doprowadziły do protestów, między innymi na drogach i torach. To w skrócie ostatnie godziny i wydarzenia związane ze śląskimi kopalniami i będą o nich rozmawiać w Pulsie Trójki. I były minister gospodarki w rządach Prawa i Sprawiedliwości Piotr Woźniak. Dobry wieczór, panie ministrze. Dobry wieczór. I poseł Platformy Obywatelskiej Andrzej Czerwiński. Dobry wieczór, panie pośle. Dobry wieczór państwu. Jeżeli jest tak, że dzisiaj na początku stycznia pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa mówi, że za miesiąc zabraknie pieniędzy w kompanii węglowej na czternastki, a na koniec kwietnia luka finansowa sięgnie miliarda złotych, to kto, panie pośle, zawinił, przegapił, przespał moment na ratowanie kompanii węglowej? A tutaj najłatwiej by było znaleźć kozła ofiarnego i wskazać palcem, kto. Oczywiście jednoznacznego tutaj winnego nie ma, ale to jest splot takich zdarzeń przyczynowo-skutkowych. Generalnie rzecz biorąc jest to owoc zaniechania pewnych działań, które były w rękach przede wszystkim zarządu kompanii. Oczywiście właściciel, państwo to nadzorowało. Państwo, właściciel, czyni rękami, oczami, uszami to ale nadzorowało. Ale chcę powiedzieć, panie redaktorze, wyraźnie i to górnikom też, tym, którzy teraz są poddani stresom, że na działanie nie jest za późno. Że te działania, te bardzo szybkie, sprawne, w tej chwili są dobrze przygotowane i dotyczą modelowego systemu rozwiązania problemów kompanii węglowej. Ale pan mówi, nie jest za późno, można było zrobić wcześniej. No dobrze, ale jeśli dziś wychodzi minister, mówi, pieniędzy za chwilę naprawdę zabraknie, no to to jest stawianie górników także w tych negocjacjach pod ścianą. Dokładnie, tylko jeśli mam powiedzieć o jednej zasadniczej przyczynie tego, co się teraz stało, to zważmy na ceny węgla, które załamały się w ostatnim roku. Są o 70% niższe niż w tamtym roku. To sytuacja właśnie rynkowa zadecydowała, że tak raptownie zbliżyliśmy się do przysłowiowej ściany. Gdyby w dobrej koniunkturze ktoś nakazał restrukturyzować, być może prywatyzować trzech kopalń, no to konia z rzędem temu, który by powiedział, że w tamtym klimacie, jak wszystko jest dobrze, bilans jest dodatni, byłby klimat do jakichkolwiek zmian. To są decyzje menadżerów, nadzorowane oczywiście przez polityków, bo właściciele wyłącznie Skarb Państwa, ale decyzje były w rękach menadżerów, oczywiście trochę omotanych rękami związkowców. Z perspektywy byłego ministra gospodarki, czyli człowieka, który patrzył na zarządy, rady nadzorcze spółek węglowych, dostrzega pan taki moment, w którym rzeczywiście można było zrobić to, co jest proponowane dzisiaj i byłoby to skuteczniejsze? Tak, tak, oczywiście. To jest kwestia systematycznej pracy, dlatego że no, za moich, przepraszam, tak powiem, czasów osoby, które były w radach nadzorczych spółek, raportowały co miesiąc, łącznie ze wskaźnikami płynnościowymi, wszystko. Ja nie mówię, że sytuacja była idealna, ale monitoring był pełny. Pełny, comiesięczny monitoring. Każdej pojedynczej kopalni, nie spółki. Każdej pojedynczej kopalni. Nie było potrzeby wtedy reagowania, dlatego że węgiel, ceny węgla wzrastały, bo to, panie pośle, te 70% to nie jest kwestia ostatniego roku. Ale ja sprawdziłem kilka to. Procent, no, ja mam przed sobą wykres, który zrobił pan minister. No nie musimy się spierać, ale zgadzamy się, że poszły w dół bardzo drastycznie. Tak, tak, no ale od 2011, od końca 2011. No tak, tak. Czyli to są od kiedy lata. Tak naprawdę kompania węglowa jest w kłopocie? Ona nigdy nie miała, zawsze miała, przepraszam za kolokwializm, pod górkę, dlatego że ona odziedziczyła długi po konsolidacji dużo wcześniejszej i praktycznie i właściwie ledwo co je zdążyła spłacić, kiedy przyszła dekoniunktura na węgiel. Natomiast ten spadek cen i takie mechanizmy, jakie teraz są przewidziane w tym projekcie programu, jak na przykład dobrowolne odejścia albo wcześniejsze emerytury, przy znajomości, jak rozumiem, mam nadzieję, dogłębnej sytuacji poszczególnych kopalń, można było spokojnie 3 lata temu wprowadzić, 2 lata temu wprowadzić i rok temu wprowadzić. W maju 2013 roku wiceminister gospodarki Tomasz Tomczykiewicz, poseł Platformy Obywatelskiej, mówi tak. Kilka polskich kopalni węgla kamiennego jest trwale nierentownych. Odważna decyzja należy do zarządów i rad nadzorczych. To kłopot dla prezesów i zarządów. Rok później powtarza mniej więcej to samo, choć nie używa już wtedy słowa, że trzeba likwidować niektóre polskie kopalnie, ale przypomina, że trzeba działać. Mamy styczeń 2015 roku. Czy przez te 2 lata rzeczywiście trwały prace nad programem restrukturyzacji polskiego górnictwa? Tak, prace trwały, ale proszę zwrócić uwagę, co nie wyróżnia tego okresu sprzed 2 lat z tego, od tego, co mamy teraz. No po prostu to takie, nie chciałbym użyć słowa tąpnięcie, ale po prostu tupanie trochę nogami związkowców, którzy ani wtedy, ani teraz nie godzą się na zmiany. Proszę zwrócić uwagę, w tej chwili mamy naprawdę sytuację podbramkową i mamy drogę wyjścia z tej sytuacji, a 2 lata temu, pomimo, że generalnie wewnątrz było ok, to również przecież pamiętamy, możemy poczytać też trochę o stanowiskach właśnie w branży górniczej, co my myśli o przekształceniu, o konkurencyjności, o wydzieleniu, o zamykaniu i tak dalej. Nigdy na to zgody nie było. Teraz uważam, ale nie że... było też zgody pana premiera Donalda Tuska. Pamięta pan kampanię wyborczą? Pamięta pan kampanię wyborczą do Parlamentu Europejskiego, w której padły te słowa, że zamykania kopalń nie będzie? No tak, takie to słowa było pół padły. Roku temu. Ja to nie chcę teraz też usprawiedliwiać, oceniać i tak dalej. Sytuacja, która miała miejsce, która była 2 lata temu, no była inna trochę ze względu na rynek. W tej chwili, jeśli chodzi o rynek, jest zupełnie inna, ale sytuacja społeczna, która jest równie ważna w przedsiębiorstwach, zwłaszcza z udziałem Skarbu Państwa, jest podobna, bo ludzie zatrudnieni i robiący coś, co im się wydaje, że to od historii do końca świata będą tak robić, zawsze bronią się zmiany. I wiele innych bardzo ważnych rzeczy musiało być zrobionych, w tym urynkowienie energetyki, które jest zrobione. No po prostu skoncentrowaliśmy się wtedy na zadaniach priorytetowych. To, jak widać było, nie wymagało co miesiąc dopłaty setek milionów złotych, więc przyszedł teraz czas, on raz jeszcze powiem, że to jest czas bardzo krótki i nie wolno teraz sobie, nie możemy pozwolić sobie na zwłokę, ale nie jest to zbyt późno, że nie wiadomo, co się stanie. Pan minister Kierwoźnik. Znaczy, tutaj nie ma niestety moim zdaniem usprawiedliwienia, dlatego że jakimikolwiek byśmy terminami nie szafowali, ostatnie rozmowy na najwyższym szczeblu związkowców z premierem toczyły się jeszcze we wrześniu i nikt już nie usprawiedliwiało, nic, kompletnie nie usprawiedliwiało podbijanie bębenka i uspokajanie związkowców, że wszystko będzie okej i że państwo przejmie na siebie wsparcie dla górnictwa i energetyki. Pamiętam przemówienie pana premiera Tuska z Kongresu Gospodarczego. Tylko króciutko, panie ministrze. 3 miesiące pan temu, panie ministrem. Pośle. Tak. Więc tylko tyle. Czy premier naprawdę ma sam informację sprawdzoną od zera, ale czy nie ma też informacji tego podpowiadanej właśnie przez specjalistów? Oczywiście. No właśnie. No ale to dlaczego wziął na siebie? To znaczy, że nie na siebie negocjacje. Nie, to znaczy, że ktoś w rządzie źle podpowiedział panu premierowi Tuskowi? Nie, ja nie. I dlatego ja on zadeklarował, że nie będzie zamykania kopalń? Panie redaktorze, ja tego nie wiem, bo po prostu no, ale nie to mam zasugerował danych, pan ale przed chwilą, że ktoś mu zapytałem pana ministra. Pana ministra Piotra Woźniaka, którego cenię, pan u nas też był ministrem i bardzo wdzięczny jestem za tę odpowiedź, że premier nie zawsze ma możliwość sprawdzenia wszystko dokładnie, zweryfikowania i tak dalej. Więc te decyzje, które premier podjął, są już za nami. A teraz mamy panią premier, bardzo troskliwie patrzącą na górników i nowe działania przed nami, nowe wyzwania. Panią i ja jestem przekonany, że pani premier odwagi rządu wystarczy. Rządu z tej samej koalicji Platforma PSL, to dodajmy dla porządku. Ale, tak, panie ministrze, bo opozycja podpowiada, że należy wykorzystać ten moment, żeby sięgnąć po unijne wsparcie i wesprzeć polskie kopalnie. Czy to jest na gruncie unijnego prawa, pana zdaniem, możliwe w tym momencie? Znaczy akurat pomoc, tak zwana pomoc publiczna, musi być dozwolona, w przeciwnym przypadku nie wolno jej udzielać. I czy w tym przypadku możemy mówić o dozwolonej pomocy publicznej? Dozwolona pomoc publiczna w tym przypadku przysługuje tylko dla likwidacji. Na no likwidację właśnie, zakładu. Czyli podpowiedź nie, opozycji, sięgnijmy po pomoc publiczną dla tych zakładów. Uwaga, bo tutaj ja czytałem list, który napisali związkowcy do pana premiera, znaczy do przewodniczącego rady, do pana Donalda Tuska, zwracając się do niego z prośbą o uruchomienie, po raz wtóry podniesienie kwestii rozporządzenia, które reguluje pomoc publiczną dla górnictwa węgla kamiennego, wskazując i słusznie zresztą, przecież to nie wolno wymagać pełnej fachowości od związkowców, wskazując słusznie, że w 2008 roku, jak się zawalił sektor finansowy i motoryzacyjny, to wszystkie kraje ciepłą ręką wyjęły, no mniej ciepłą albo bardziej ciepłą, ale wyasygnowały kwoty, które pozwoliły ten przemysł podnieść. No ale mamy teraz dokumenty Komisji Europejskiej, które mówią wyraźnie, zamknięcie kopalni, pokrycie kosztów związanych z zamknięciem jednostek produkcyjnych węgla, ochrona środowiska, badania i rozwój. To są te cele, w przypadku których ta pomoc publiczna kopalniom węgla kamiennego może być udzielona. Czyli w tym przypadku chyba mamy kłopot. Tylko panie redaktorze, mamy, żeśmy wymienili merytorycznie te informacje. Oczywiście, że to jest możliwe, ale słusznie tak jak powiedział pan minister, warunkiem jest likwidacja. I teraz proszę zwrócić uwagę, my mówimy, że trzeba załatwić problem kompanii węglowej. I po prostu 200 milionów miesięcznie to jest żelazny rachunek, teraz się dopłaca. I teraz ten modelowy wzór, ten modelowy dolewa rozwiązanie, które się proponuje, czyli rozwiązanie problemu kompanii, w tym wydzielenie 8 dobrych kopalń, to jest jedna rzecz, i 4 do likwidacji. I gdy my to czynimy, możemy pokazać komisji, że likwidujemy i wtedy, jeszcze jedno tylko słowo, że likwidujemy te 4. Dlaczego mówię jeszcze to jedno słowo? Bo zaniechamy tego działania, to zamiast tych 4 możemy 5, 6, 7. Bo to nie jest tak, że te 8 to mają zagwarantowany sukces, a te 4 teraz są jakie są, ale jak nie podejmiemy działań, to być może ich będzie więcej. To wśród tych działań proponowane jest łączenie branży, sektora górniczego z chociażby z branżą energetyczną. To jest dobra droga, panie ministrze? Oj, to jest bardzo ryzykowna droga. Dlaczego? Zwłaszcza ja obserwuję w tej chwili, co się dzieje w Ministerstwie Skarbu. Agencje doniosły, że w tej chwili trwają nerwowe, przepraszam za słowo, bo może nie nerwowe, może spokojne, ale w każdym razie pospieszne prace nad łączeniem sektora energetycznego, bo wiadomo, że te kopalnie, które są nie tak, jak pan poseł niestety powiedział, w dobrej kondycji, po prostu żadna z pojedynczych spółek energetycznych ich nie poniesie. Poza tym w oczywisty sposób to są w połowie co najmniej, a czasem więcej, jak Tauron, własnością inwestorów prywatnych. Natomiast, panie proszę, no nie zgodzę się, tak się nie robi. Doprowadziliście państwo do sytuacji, w której kompania węglowa jest na 3 tygodnie przed utratą płynności. Co to znaczy? To znaczy, że zabraknie na pensję. Ja nie mam nic do proponowania. Trzeba było zacząć te działania. No, trzeba wcześniej. By było, tak? Ale Nie, tylko było. Czyli jeżeli we wrześniu, tak się po prostu nie robi. W związku z tym pracownicy, bo już nie mówię o związkowcach, tu nie chodzi o związkowców, tylko związkowcy też nie do końca są w stanie zapanować nad pracownikami. W sytuacji, kiedy się spycha poza margines rynku pracy, kilka tysięcy ludzi, w dodatku w miastach, zakładach. Brzeszcze to jest miasto zakład. Bytom to jest miasto zakład. Ale... Ruda Śląska to jest miasto zakład. Jeżeli tak, to będziemy mieli z tego tylko. Panie ministrze, może nie wie o szczegółach, ale tutaj muszę też zweryfikować pana informacje, ponieważ to nie jest tak, że my spychamy poza rynek pracy tych ludzi. Te 2 miliardy złotych na 3 lata to jest naprawdę potężny kapitał przeznaczony na restrukturyzację, na odprawę, na odejścia. Być może to by mógł być kapitał na inwestycje własne. Więc ja tak jeszcze raz chcę wszystkim słuchaczom, przede wszystkim na Śląsku przekazać, że ratujemy na dłuższą metę kompanię węglową. A może należało, na dzisiaj, panie pośle, wcześniej to komunikować i wcześniej to tłumaczyć, tak żeby nie wychodzić na już i mówić teraz o tym, co planujemy. Bo są na to możliwości finansowe ratowania tych miejsc pracy w Zabrzu, w Brzeszczach, w Bytomiu. Naprawdę są możliwości finansowe do tego. Prezes Ale to Jarosław jest następny Kaczyński krok w działaniu. Dzisiaj na Śląsku po posiedzeniu Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości mówił, jeśli dojdziemy do władzy, to będą audyty we wszystkich kopalniach. Zastanawiam się, na ile to tym kopalniom może pomóc. Znaczy audyty to jest powrót do normalnego trybu zarządzania, jak sądzę, to miał na myśli pan prezes Kaczyński, dlatego że mnie się wydaje, że pełnej informacji nie ma. Nawet teraz, jak rozmawiamy, ja wziąłem ze sobą to, co pełnomocnik rządu zechciał napisać i patrzę tutaj na wskaźniki płynnościowe i na wyniki na tak zwany gigażul, czyli przeliczenie na wartość energetyczną węgla i widzę tutaj wszędzie, czym się różnią na przykład Bielszowice, które mają wszędzie minus od Bobrek Centrum, patrząc na tą tabelę. No niczym. Za tym, jak rozumiem, stoją inne jakieś pogłębione analizy, mam nadzieję, które wskazały akurat na Bobrek Centrum, pokój Sośnica Makoszowy, Brzeszcze i Piekary. I o tym będziemy rozmawiać już na jutro. Efekty rozmów. Jutro rozpoczynamy pracę w Komisji do Spraw Energetyki i na te pytania też odpowiedzi będziemy oczekiwać. Andrzej Czerwiński, Piotr Woźniak, dziękuję za rozmowę. Marcin Zaborski, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. I ruszyła! Wielka promocja smartfonów w T-Mobile dla firm. Tylko teraz Sony Xperia Z3 Compact za 9 zł. W taryfie Jump Pro Firma za 89,99. Bez limitów w całej Unii Europejskiej. Ruszaj do sklepu T-Mobile. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.ceem.pl. Telefon 22 645 20 45.